Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Normalde ekonomi ve ekoloji programında az önce de duyduğunuz gibi 4 kişiyiz ama bugün ben yalnız kaldım. Ama yalnız da kalmadım. Benden sonra yayını olan Tema Vakfı'ndan Özgül'e de rica ettim benimle birlikte yayına gelmesini. Aslında konuşmak istediğim konu Özgül, dolayısıyla Tema Vakfı ile de çok ilgili. Bugün tek bir konu üzerine yoğunlaşmak yerine ülkede neler oluyor, çevre adına hangi olaylar son dönemde meydana geldi, kimi basına yansıdı, kimi basına yansımadı, böyle bir harman yapmak istiyorum. İlk konuşmak istediğim konu da Gümüşhane'den. Gümüşhane'de bir Gümüşhane biliyorsunuz. Geçmiş 10 yıl öncesinde Doğu Karadeniz'in belki de en bakir yerlerinden bir tanesiydi ama bu 10 yıl içerisinde öyle bir madencilik faaliyetleri yapıldı ki o güzide ilde artık bakir kaldığı çok söylemek mümkün değil. Özellikle gümüş, bakır, çinko madenciliği ve en tehlikelisi de şu anda konuşacağımız altın madenciliği hakikaten bölgeye büyük zararlar verdi. Altın madenlerinin, iki tane altın madeni var bölgede. Bir tanesinin faaliyetleri durduruldu ama bir tanesinin faaliyetleri halen devam ediyor. Devam eden altın madeninin bir atık havuzu var ama o da kapasitesini doldurdu. Yeni kapasite artırımına gitmek istiyor. Ama bölge halkı bu duruma tedirgin çünkü faaliyetler büyüdükçe, genişledikçe çevreye olan zararı da büyüyor. Bölgede bununla ilgili yoğun bir mücadele var. Tema Vakfı'nın Gümüşhane temsilcisi Yusuf Oral da büyük bir mücadele içerisinde süreci takip ediyor. İşletmenin faaliyetlerini takip ediyor. Dilerseniz bölgede en çok hakim olan kişi Sayın Oral'a bir telefon bağlantısı yapalım ve oradaki son gelişme nedir, durum nedir, bunu kendisinden dinleyelim. Yusuf Bey, günaydın. Günaydın. Duyabildiyseniz beni, ben kısacık bir giriş yaptım ama asıl sizler tanık oluyorsunuz oraya. Biz biraz ırak kalıyoruz maalesef. Biliyoruz oranın güzelliklerini. Neler dönüyor? Ben son yıllarda Gümüşhane'yi de elimden geldiğince takip etmeye ve haberlerini yapmaya çalıştım. Ancak artık geri dönüşü mümkün olmayan şekilde zararlara yol açmaya başladı. Geçen gün sizle bunu konuşmuştuk. Dilerseniz ben sözü size bırakayım. Neler oluyor Gümüşhane'de? Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için ve sessizlerin sesi olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sesi çıkmayan doğanın sesi olmak adına Tema Vakfı Gümüşhane temsilciliği olarak mücadele etmekteyiz. Bakıldığında Gümüşhane iki dağın arasında kurulan küçük bir şehir fakat doğal güzellikleri bakımından çok zengin durumda olan bir şehir. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Beşi Dağ 10 yıl öncesine kadar Karadeniz'in en bakir doğası olarak anılırdı. Fakat bugünlerde başımız madencilik faaliyetleriyle ciddi manada dertte. Tabii bunları bölgede yapılan HES'ler de takip ediyor ama onlar şu an biraz olsun halkın gösterdiği tepkilerle düşmüş durumda. Fakat madencilik faaliyetleri hızla devam ediyor. Şehir ekonomisi bugünlerde madencilik, tekstil, kömür ve organik tarım hayvancılık olarak anılmakta. Ama ne tezattır ki madencilik faaliyetleri devam ettiği sürece şehrimizde üretime dayalı ekonomik kaynakları kaybedeceğiz. Pestil kömeği ve organik tarımı yani bu şekilde devam ederse kaybedeceğiz. Çünkü bu üç tane şu an devam eden kimyasal kullanan altın madeni var. Bu kadar kimyasal giriyorsa bir şehre, bu şehirde organik tarımdan bahsedilemez diye düşünüyorum. Bunları engellemek için, doğal kaynaklarımızın kullanılması için yön gösteriyoruz, yol gösteriyoruz. Belki mücadele ediyoruz. Yusuf Bey, siyanür dediğiniz de burada kimyasal dediğiniz de siyanür canlılar için son derece tehlikeli bir kimyasal. Atık barajından bahsetmiştiniz. Atık barajında zaman zaman bir taşmalar, sızmalardan, borulardan, çevreye yayılan sızıntılardan bahsetmiştiniz. Nedir son durum? Evet. Yani şimdi şöyle baktığımızda su her türlü arıtılabilir. Teknik yöntemlerle arıtılabilir. Ta ki siyanür yoksa içerisinde. O yüzden tehlikeli durumda şu an 3 tane şirket var dedim. Bir tanesi farklı kimyasallar kullanıyor. Siyanür kullanmıyor. Bir tanesi zaten faaliyetleri durduruldu. Ama şu an mücadelesini verdiğimiz Kara Mustafa köyünde bulunan bir altın madeni var. Burası 8 ay önce atık barajı dolduğu söylenen ama 8 aydır üretime devam eden bir maden şirketi. Atık barajında yani orada çalışan arkadaşlarımızın bize söylediği hatta geçerken gördüğümüz borularında patlama olduğu ve maden atık barajı gövdesinin alt kısmına o atığın saçıldığını gördük. Bu tabi üstü bir şekilde toprakla ve farklı şeylerle kapatılıp gidiliyor. Hani bunu temizleyelim falan da denilmiyor. Hatta geçen en son bu şekilde olan patlama sonrası biz çevre şehircilik yetkililerini aradık. Gidip numune aldılar. Şu an en son görüştüğümüzde işte doğrudur. Numuneler sonucunda kimyasal madde çıkmıştır. Ne yapacaksınız dediğimizde de cüzi bir ceza keseceğiz gibi bir cevap aldık. Bu da çok ürkütücü bir şey. Hani bunun cezası küçük bir şey olmaması lazım. Çünkü orada insanlar yaşıyor. Hemen 400 metre aşağısında insanlar yaşıyor. Oradan çıkan suyu kullanıyor. Orada tarım yapıyor. Belki de yaşamını o tarım sayesinde sürdürüyor. Şimdi bu aynı şirket, bu sorumsuzlukta çalışan, faaliyet gösteren şirket ikinci bir atık barajını yapmak istiyor. Lakin ikinci atık barajını yapmak istediği yer vadi komple çam ormanı olan bir yer. Ama içinde insan yürüyemeyecek kadar sık çam ormanlığı burası. 870 bin metre karelik bir orman. Hani daha önce basında da çıkmıştı 1 milyon ağaç. Sonrasında maden şirketi işte yok 1 milyon ağaç değil oradaki ağaçlar kalın. Hani 1 milyon değil ama 870 bin ağaç demeye getirdi. Rakam çok rakam yarışına girdi zannedersem. Şu yok o kadar rakam değil. Sonuçta orada bir ağaçların kesileceği önemli bir bölgenin yok olacağı kesin. Bir de tabii Yusuf Bey, sizin de aslında konuşmanızın bir kısmında bahsettiğiniz gibi hani ölçek olarak çok fazla zararı var. Yani baktığınızda insan sağlığına da zararı var. Tarımsal anlamda, tarımsal üretimle ilgili olarak da, hayvan sağlığına da pek çok açıdan zararları var. Dolayısıyla hani sadece rakama indirgebi 1 milyon değil, 200 bin olsun, 10 bin olsun, 2 bin olsun. Yani onun ötesinde aslında uzun soluklu olarak, yani siyanür diye bahsettiğimiz zarar, genel olarak madenin verdiği zararlar sadece kısa bir sürede yani gözle görülürden değil, uzun süreler devam edecek olması da büyük bir sorun. Bununla ilgili olarak sanırım Tema Vakfı olarak sizler yerelde dikkat çekiyorsunuz ama yerelde genel bir şey de var. Halk nezdinde bir birleşme de görüyoruz. En azından basına yansıdığı kadarıyla hakikaten bu madenlere karşı bir duruş var. Yanlış mı biliyoruz? Bize mi öyle geliyor ya da? Yusuf Bey? Hattımızdan gitti Yusuf Bey. Şimdi hakikaten Türkiye'de çok önemli çevre sorunlarından bir tanesi. Bu masada, bu mikrofonlarda biz çok konuştuk, çok haberlerini yaptık. Altın madenciliği. Bize hep şöyle tepkiler geliyor. Ben buranın da altını çizmek istiyorum. Bunları kullanıyorsunuz, kullanmayın. Bunu şu demeye geliyor. Altın madenciliğe karşısınız ama bunu da kullanmaya mecburuz. Bu otoritenin şu söylemini de akıllara getiriyor. Hidroelektrik santrali istemiyorsunuz, o zaman gaz lambasında oturun Bu doğru bir söylem değil bence. Bizler bu mikrofonlarda bunu sürekli anlatıyoruz. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyoruz ama yaptığımız şey burada her şeye karşı olmak değil. Madenciliğe kökünden karşı olmak değil. Ama Yusuf Bey'in orada belirttiği sızıntılar olduğu, bu numunelerde alındığı ve bu ispatlandı. Karşında da ceza kesildi. Orada zarar verilen şey tabiatın kendisi, insanlar oradan dereden su alıyorlar, bahçelerini suluyorlar. İnsanlara ve doğadaki canlılara zarar veriyorsunuz ve hakikaten geri dönüşü olmayacak, mümkün olmayacak zararlar veriyorsunuz. Bizim karşı durduğumuz temeldeki nokta burası. Burayı kaçırmamak gerekiyor. Çok önemli. Yani doğru yapılabilir şeyler var. Madencilik dediğimizde hakikaten enerji de benzeri bir şey. Yani enerji şekilde tüketmeyin, enerjiye ihtiyacınız olmasın değil ama yenilenebilir enerjinin de hidroelektrik santralleri örneğin evet temiz yenilenebilir enerji ama her yenilenebilir enerji temiz enerji değil. Dolayısıyla madenciliğe de evet madenlere ihtiyacımız var ama madenciliğin nasıl yapıldığı çok önemli ve nerede yapıldığı Yusuf, yani nerede ve nasıl hakikaten çok Yusuf önemli. Yusuf Bey de tekrar hattımızda. Yusuf Bey siz düştüğünüzde şunu söyledik. Yani biz her türlü şeye karşı değiliz. Siz de bahsettiniz. Yani zarar bunun farklı yöntemleri var ama herhalde siyanür kullanmak daha ucuz ve daha kestirme yöntemi, daha farklı kimyasallarla ama daha fazla para harcayarak insan sağlığına daha az zararlı olan metodu kullananlar da var. Katılıyor musunuz bu görüşlerimize? Ne dersiniz? Katılıyorum. Yayın gitti. Özgür Hanım benden sonra bahsetti. Tam ben o cümleyi kuracaktım. Hani ağaç sayısı diyoruz ama bizim için hani vakıftan da hep bize söylenen ağaç sayısı belirtmeyin. Orada bir ekolojik yaşam vardır ve onun bir metre karesi bile çok kıymetlidir. Hani ağaç sayısı belki 1 milyon biraz daha simge bir rakam olsun. Velev ki 200 bin olsun fark etmiyor evet. Tabii haklısınız Yusuf Bey. Yani aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında bizim konuştuğumuz konu hakikaten dediğiniz gibi bütün yani ağaç olsun, tarımsal olsun, insan sağlığı olsun, hayvan sağlığı olsun bütünsel olarak hakikaten özellikle Gümüşhane üzerinde de siz senelerdir mücadele ediyorsunuz. Hakikaten bütün bunlara dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. Ben şunu söylüyordum yerelde de ama buna karşı bir birleşik bir hareket de başladı ve etkili de oluyor değil mi? En son siz hattan düştüğünüzde onu konuşuyorduk. Evet, yani şimdi tabii burada insanlar açıkçası biraz bilinçsiz kalmış durumda. Hani zarar nedir falan, ekonomik boyutu belki biraz daha insanları cezbediyor. Düşünün en son katıldığımız ÇEP toplantısında ilgili köyün muhtarı çıkıp biz zaten sağlığımızdan olduk, siz bizi parasal olarak tatmin edin, biz sesimizi çıkarmayalım. Yoksa bunun sağlığa zarar verdiği zaten ortada diye dedi. Yani bu boyuta ulaştı. Artık insanlar ekonomik boyutuna bakıyor. Bir şekilde de kimse yani bu ilk adımı atamıyor. Belki biz bir şekilde ilk adımı atmış olduk. Bundan sonra da devam edecektir. Yani bundan sonra sizlerin bu kadar kolay olmayacaktır bu işler. Sizlerin bölgedeki mücadeleniz önemli. Tabii bizler de sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bugün ekonomi ve ekolojinin ilk bölümünde Gümüşhane'ye fokuslandık. Oradaki bir çevre sorunuyla bir altın madeninin çevreye verdiği zararı konuştuk. Tema Vakfı Gümüşhane temsilcisi Yusuf Oral'la birlikte. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde biraz Türkiye'nin güneyine uzanacağız. Oradaki yine başka bir yere, Kemer'e, Çıralı'ya, o noktalara odaklanacağız. Ve yine bir telefon bağlantımız olacak. Bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir müzik arası. Drive our ships to move. 94.9 Açık Radyo'dan yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Müzik arası vermeden önce de bahsetmiştim. Bu bölümde de Türkiye'nin güneyine uzanacağız. Neden uzanacağız? Kemer bölgesinden bahsetmek istiyorum. Çok yakın bir zamanda ben o bölgeleri gezdim. Bir dost ziyareti sırasında Kemer'i dolaşırken sayda şuna rastladım. Kemer, Antalya zaten Türkiye'nin turizm anlamındaki göz bebeği. Kemer ise tam da oranın en önemli cazibe merkezi. Turistik anlamda cazibe merkezlerinden bir tanesi. Ama bilenler biliyordur zaten, ama inanın Kemer boyunca, Kemer sahili boyunca havlunuzu kumsalı atıp denize girebileceğiniz özgür alanlardan neredeyse hiç kalmamış. Sordum, böyle bir yere gitmek istiyorum dedim. Yani bu tesislerin olmadığı, binlerce kişilik tesislerin dışında, otellerin dışında, ücretli girilebilecek yerlerin dışında neresi var? Beni bir yere götürdüler ve orada bahsederken ya arkadaşlarımla konuşurken şundan bahsettiler. Yani yanda Kındıl Çeşmesi adı verilen bir ormanlık alan var. Çam ormanları, ağaçları, çam ormanları içinde. Bir zamanlar insanların kullandığı mesire yeriydi. Tıpkı son kalan o sahil şeridi gibi insanların deniz kenarında piknik yapabileceği, kamp yapabileceği son kalan bir mesire yeri olduğundan bahsettiler. Ve ama şu anda oranın çevrelendiği ve inşaatına girişine izin verilmediğinden bahsettiler. Ben de hemen atladım gittim. Dedim nasıl almıyorlar? Sonuçta kıyı kanunu diye bir şey var. Nasıl bir tahsis, nasıl almazlar, engellerler? Bir bakmak istedim. Hakikaten çok güzel bir yer. Çam ormanları orada çok önemli ve güzel. İnsanlara doğanın bir harikası gibi. Gittim ve hakikaten etrafını tellerle çevrilmişler. İçerisinde onlarca bungalov tarzı villa yapılmış, ama bungalov da değil. Çelik konstrüksiyonlarla, betonarme şeklinde villalar yapılmış, ağaç süsü verilmiş, ama orada kalıcı, geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde zararlar verilmiş. Bunları fotoğrafladım, bir süre sonra haberini de yapacağım, ama Açık Radyo dinleyicileriyle bunu paylaşmak istedim. Oranın geçmişi nedir diye bölgeye çok hakim, bu tarz konuların hukuki süreçlerini de takip eden Antalya Barosu'ndan avukat Tuncay Koç var. Hemen durumu kendisine sordum, nedir ne değildir diye. Bana aslında küçük bir şekilde izah etti, ama ben size onun ağzından değil de direkt telefon bağlantısıyla Tuncay Koç'a bağlanıp Tuncay Bey'den neler oluyor o bölgede, özellikle Kındıl Çeşme'de, bence çok önemli, çok güzel bir yer. Oraya fokuslanarak o bölgede oranın üzerinde neler olup bittiğini dinlemek isteriz, sizinle de paylaşmak isteriz. Tuncay Bey sanırım şu anda hattımızda. Tuncay Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum bütün dinleyicilerimize. Çok teşekkürler katıldığınız için, ayrıca teşekkür ederim ben programımıza. Yani ben dinlediğinizi zannedersem Kındıl Çeşme'den biraz bahsettim. Ben ilk defa gördüm. Görünce çok şaşırdım. Doğasına hayran kaldım, ama içerisindeki o yapıları, o betonarme, bungalov adı altında o betonarme yapıları görünce müthiş bir hayal kırıklığı yaşadım. Sizden ricam, orada ne oldu? Zamanında eylemler de yapılmıştı. Son durumu nedir? Atıl bir şekilde metruk bir halde duruyor şu anda. Ne insanlar kullanılabiliyor, ne bir tesis var orada şu anda. Mahvedilmiş bir ortam gördüm ben. Nedir oradaki durum? Bize anlatır mısınız? Şimdi yer Beydağları'nın Sahil Milli Parkı'na bağlı bir mesire yeriydi. Buranın işletmesi de Milli Parklar Müdürlüğü'ne aitti. Ve orada günübirlik çadırlı kamp alanı vardı. Hı hı. Bakanlık Milli Parklar Orman Bölge Müdürlüğü 2004 yılında bir ihaleyle yeri özel bir şirkete 9 yılına tahsis ettiler. Hı hı. Ondan sonra özel şirket girdikten sonra kampçıların söylediği yerin bakımsız olduğu, artık eskisi gibi hizmet verilmediği, bundaki amaç da kampçıları yavaş yavaş o bölgeden uzaklaştırma amacını taşıdıklarını söylediler. Bunun amacı da birkaç yıl sonra belli oldu. Çünkü 2009-2010 yıllarında bir uygulama imar planıyla beraber yere yapılaşma izni verildi. Yer tabii ki ormanlık alan olduğu için normal bir turizm tesisi yapılamıyor. Hı hı. Onun yerine kamp alanı olan yeri çadır kamp alanı, bungalov. Şimdi birlik bungalov tesisleri adı altında uygulama imatını çıkardılar. Böylelikle yere bungalov tarzı bir kamp alanı, ama uygulamalı bir şunu gördük. İsmi bungalov. Gerçekten kendisi gayet lüks, tabanı beton olan butik otel tarzında bir işletmeye dönüşecek. Benzeri Göynük'te de yapıldı, Göynük kamp alanında. Bunun üzerine biz dava ettik. Eylemler yapıldı. Orada gerek kampçılar, gerekse kemer halkı çok destek verdi. Çünkü kemer halkının denize girebileceği başka bir alan yok. Orada halka açık. Çok güzel bir alandı. Bu dava süresince tahsisi alan firma kampı halka kapattı ve inşaatları yapmaya başladı. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Buna rağmen bir miktar inşaatlar devam etti. Suç duyurularında bulunduk. Sonra tabii yürütmeyi durdurma kararı uygulandı. Daha sonra Antalya İdare Mahkemesi bilirkişi raporunda da sabit olduğu üzere buranın bu tür bir yapılaşmaya aykırı olduğundan planı iptal etti. Peki, dolayısıyla şu aşamada oraya herhangi bir şey yapılamıyor. Gördüğünüz o metruklukta bundan ileri geliyor. Yani tahsisi alan firma istediği gibi yapamadı, bitiremedi. Belli ama ki milyonlarca dolarlık bir içeriye giremiyoruz. Milyonlarca dolarlık bir yatırım var orada. Yani muazzam villalar. Ben orada ağaçların, numaralı ağaçların kesildiğini de gördüm. Hani bungalovun mantığının çok dışında, siz de belirttiniz. Bence orası bungalov değil. Yani çelik konstrüksiyon üzerine aralara perde betonlar atılmış. Yerlere bir metre kalınlığında betonlar dökülmüş. Nizami bir villa sıralı şekilde yapılmıştı. Ağaçlar da kesilmiş. Tamamen bir olmaya yönelik. Tatil köyü olacak şekilde. Yani içi lüks döşenmiş. 80 metrekare. Zaten bungalov 80 metrekare olmaz biliyorsunuz. Bunlar 80 metrekare taban alanını kaplayan bildiğiniz otel odasından daha lüks şekilde düşenecek bir yerde. Peki yıkılabilir mi sizce bu saatten sonra? Ne olacak? Tabii. Şu anda ben Orman Müdürlüğü'yle görüştüğümüzde kararın kesinleşmesini bekliyoruz dediler. Fakat kararın kesinleşmesini beklemeye gerek yok. Mahkeme kararının derhal uygulanması lazım. Üstelik geçen yıl o kiralama sözleşmesi de sona ermişti. Orman Milli Parklar Müdürlüğü burayı geri alıp o villaları yıkması lazım. Ama tabii bu da bir mali külfet olduğu için sanıyorum tamamen kararın kesinleşmesini bekleyecekler. Ondan sonra bir işlem tesis etmeye bakacaklar. Fakat şu anda Milli Parklar orayı arka bırakmakta hem suç istiyor hem de vatandaşın yararlanmasının önüne geçiyor. Bu bakımdan Kındır Çeşme çok büyük bir yara. Ve idarenin, olmanın ne kadar plansız hareket ettiğinde bir göstergesi. Sadece orman idaresinin değil, benim kendi yıllardır bu çevre olaylarıyla ilgilendiğinden dolayı şöyle bir kanaatim oluştu. Katılıyor musunuz? Size sorun bu olacak. Yani Çıralı'da, Adrasan'da ve diğer oradaki turistik bölgeleri de gezdiğimde de hep şu sıkıntılarla karşılaştım. İstanbul'da da başka memleketin her köşesinde bir plansızlık, bir çevre düzeni planının olmaması, imar planının olmaması, uygulama planlarının olmaması ve her defasında yapılan planın birinin menfaatlerine birbirleriyle çakışmasından dolayısıyla bir plan yapılamıyor ve memleket plansız bir şekilde büyüyor. Hala oraların küçük ölçekli planları dahi yok. Bence oradaki, yani Çıralı'da özellikle yıkım kararları var. Ormanın yıkım kararları var. İmar planı hala askıya çıkmamış yerler var. Adrasan'da olduğu gibi. Siz buna katılıyor musunuz? Ya inanılmaz bir plansızlık içerisindeyiz. Halbuki turizm yatırımları tamamlanmış durumda. Bir plan yönü. Planı tabii ki idare, devlet yapmak zorunda. Oralarda da yetki Orman Bakanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisinde. Özellikle o yerlerin özelliğinden dolayı, güzelliğinden dolayı uygulama, koruma, imar planları yapmaları lazım. Yani normal bir imar planı değil, koruma imar planları yapılmaları lazım. Çıralı'da da, Adrasan'da da aynı sorunlar var. Çıralı çok doğal, yine güzelliğiyle ünlü bir alanımız. Fakat yıllardır planı yok. Daha önce bir plan yapıldı. Uygulama, koruma, imar planı adı altında. Fakat onun da bazı eksikliklerini, sakıncalarını gördük. Dava etmiştik. O dava da plan iptal edildi. O tarihten bu yana yaklaşık 7 yıldır Çıralı'da da plan yok. Tabii planın en önemli şeyi ranta kapalı genel kamu yararına olması gerekir. Olması lazım. Bir de ben de burada bir şey ekleyeyim. Son yıllarda gördüğümüz nedir? Bütün plan tadilatları ya da değişiklikleri daima rantsal yönden yapılıyor. Yani yerin korunması, gelecek kuşaklara bırakılması, doğal güzelliklerin devam etmesi yönünde değil. Daha fazla inşaat, daha fazla beton, daha fazla rant üçgeninde talan ediliyor doğamız. Hem Kırmızıçöşme hem de Çıralı için bunları söylemek yanlış olmaz. Çok aslında konuşmadığın arasında da o notlar vardı ama çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Hem koruma amaçlı imar planı yapılması hem de bizde 1/100.000 ölçekli planlara baktığımızda hem de bölgesel olarak da üst ölçekteki planlarda da koruma odaklı yapılması gerekiyor. Yani o düzeyde Çıralı açısından baktığınızda hakikaten koruma odaklı imar planları yapılması çok önemli. Koruma imar planları yapılması çok önemli ama diğer yandan da üst ölçekli planlarda 1/100.000 gibi bölgenin birkaç şehrini içeren planların da o bakış açısıyla yapılması, turizmin ön planda değil doğa koruma odaklı yapılması da çok önemli. O noktaya da dikkat çektiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Peki Tuncay Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli katkılarınız için. Böyle programlara ihtiyacımız var. Bu toplumsal çevresel duyarlılığın artması gerek. Hepinizin ağzına sağlık diyorum. Teşekkürler. Antalya Barosu'ndan bölgedeki çevre sorunlarına müdahil olan avukatlardan Tuncay Koç bölgedeki sorunları anlattı. Kındılçeşme özelinde konuştuk. Özgün, sen de bir üst ölçekli planlardan bahsettin. Ben de hemen şu hatırlatmayı yaparak yayınımızı kapatmak istiyorum. Biliyorsun Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesini kapsayan 1/100.000'lik plan yapıldı. Çevre düzeni planı yapıldı. Bu üst ölçekli 3 ili ilgilendiren bir plan. Burada gördük ki yani Bozcaada'ya mesela çok fokuslandık biz. Radikal ve Hürriyet gazetelerinde haberler çıktı burayla ilgili. Yapılaşmaya bir şekilde açılıyor. Şundan bahsediliyor. İşte bağcılıkla ilgilenen, orada tarımla ilgilenen insanların belli bir ölçekte yapılaşmaya, işte 1500 metrekare tarım alanı varsa 150 metrekare bağ evi adı altında yapılaşmaya açılabileceğinden bahsediyor. Biz bunları çok tehlikeli görüyoruz. Neden? İşte Kındılçeşme örneğinde olduğu gibi bungalov deniliyor ama 80 metrekarelik yapılaşmalar yapılıyor. Orada 150 metrekarelik bir bağ evi, bakanlık açıklama yapmış. Sadece barınak, tarım işçilerinin barınağı deniyor ama ne olacağını belli, ne olacağı belli değil. Bizim görevimiz bunları takip etmek, bunları izlemek. Yani geçmişte neler yapıldı, gelecekte neler yapılacağını çok iyi bir göstergesi olduğu için bizim güvenimiz yok. Temeldeki problemimiz bu. Elbette ki 150 metrelik tarım işçilerini ilgilendiren bir bağ evi hiç kimseye sorun olmaz ama 15 metrekare ahşaptan bir yapı yerine 80 metrekarelik geri dönüşü zararsız betonlaşma yapılmasına biz karşıyız. Hep bunları takip edeceğiz. Bugün iki yere dikkat çektik. Gümüşhane'deki altın madeni sorunlarına ve Kemer'deki bu yapılaşma sorunlarına, son kalan ormanların tahsis edilmesine, turizm adı altında birilerine peşkeş çekilmesine dikkat çektik. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Özgür'ün de son bir sözü var. Çok teşekkürler. Çok programı kapatırken önemli bir konuya değindim. Biz de yani hem ekonomi ekolojide hem Yeşil Dalga'da bu konulara değiniyoruz. Belki gene genel çerçevede bu 1/100.000 üst ölçekli plan ve alt ölçekli planlarda nelere dikkat edilmesi gerekle ilgili ayrıca konuşuruz. Sayın dinleyiciler, bizi dinlemeyi, radyomuzu 94.9 frekansınızı ya da internet sitelerinizi kapatmayın. Bu programdan sonra Yeşil Dalga devam edecek. Özgür tekrar yayında olacak. Teşekkür ederim. Ben size veda ediyorum. Haftaya görüşünceye dilek. Hoşçakalın. Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.